az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, mint is talán, ha még a bőrforog. Most épp egy kabaré, hogy kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ki fiam, és ugyebár hallják a népszülék. A festi kabaré, a festi kabaré, úgyhogy festékig, mint volt a kuboré. A szól a rádió, a kabaré náridó, csak neves, hogy pusztos eles. A Rádió Kabaré Színházának harmadik humorfesztiválja. Első forduló, első rész. Szerkesztette Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Kaposi Miklós, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A versenyt az előző fesztiválok nyertesei vezetik. Boncz Géza, Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, Sinkó Péter. Jó estét kívánunk, én vagyok a Farkasházi. Én a Sinkó. Én meg Boncz Géza vagyok. Selmeci Tibor. Négyen vagyunk, mert ezzel is azt szeretném bizonyítani, hogy köztünk mindenkinek helye van. A szakmának is az a jó, ha minél többen vagyunk. Reméljük, hogy a következő humorfesztiválnál már el se férünk a mikrofon előtt. Személyes közreműködésünket még valami indokolja. Valamennyien, akik itt tetszenek látni minket, a humorfesztiválok régebbi rendezvényein tűntünk fel. Volt időszak, amikor mi is jeligék voltunk, és épp úgy rángattuk a rádiókészülék előtt a hozzátartozóink ruháit, hogy ezt én írtam, mint ahogy most tehetik a pályázóink. Higgyék el, az én életemben volt már egy pár nagyszerű pillanat, de azt hiszem, mindig emlékezni fogok arra a varázslatra, amikor az előző munkahelyemen leírt kis badarság hitelt kapva megszólalt Major Tamás hangján. Azzal, hogy kis írásommal beállítottam a rádióba, egy kicsit szemtelennek éreztem magamat. Mint amikor a miniszter fogad egy embert a márványból készült irodájában, tessék, foglaljon helyet, mondja komolyan a miniszter, mit óhajt, mire az úr épp olyan komolyan lottót tessék. Szóval kicsit szemtelenségnek éreztem, hogy azzal az írással, amit írtam, beállítok ide a rádióba. Csináltam valamit, amiben jószerével magam sem hittem, de a tény, hogy a közönség, önök nevettek rajta, komolyá tette számomra az ügyet egy életre. Nos, ugyanezt a jóindulatú támogatást szeretnénk most önöktől megnyerni pályázóink részére. Egy szóval izgulunk a versenyzőkért, és egy kicsit magunkért is izgulunk, ugyanis így négyen együtt még nem álltunk a mikrofon előtt, én például egyedül sem. Azt hiszem, Wagner lehetett ilyen izgatott első és utolsó szimfóniája bemutatásakor. Ebben rögtön az elején felhangzott két hatalmas dobütés, aztán még kettő. A harmadiknál elkezdett a közönség nevetni. Hogy miért izgult Wagner? Azért, mert ő tudta egyedül a teremben, hogy még 80 dobütés van hátra. De ahogy Farkasházi mondta, a humorfesztiválokat a pályázók többsége végigizgulja, hogy mi lesz a beküldött írások sorsa. Akadnak persze kivételek. Én például minden nagyképűség nélkül állíthatom, hogy az első humorfesztivál idején egy percig sem voltam ideges. Magabiztosságomat, hidegvéremet talán az is magyaráz, hogy a humorfesztiválra nem küldtem pályázatot. Szerintem ugyanis erre nincs mindenkinek szüksége. Hogy csak egy példát mondjak. Gyerekkori szomszédom, az öreg Schuster bácsi, soha életében nem vett részt semmiféle irodalmi pályázaton, és lám, most 86 évesen is még mindig Schuster. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy ez a versengés tulajdonképpen játék, nem vérre megy. Rám hárult az a feladat, hogy a közönség szavazatokról beszéljek. Ezt annál is szívesebben teszem, mivel 8 évvel ezelőtt engem is az önök jóindulatú szavazatai segítettek a döntőbe. Enélkül talán még ma is a Szegedi Orvostudományi Egyetemen lennék segédmunkás. Tehát a zsűri mellett fordulónként a közönség is tovább juttathat egy-egy versenyzőt. Kérjük önöket, hogy azt a jeligét, amelyre szavaznak, nyílt levelezőlapon, vagy a rádióújságból kivágott szavazólapon juttassák el az alábbi címre. Humorfesztivál, Magyar Rádió Budapest, 1800. A beküldési határidő február 15-e. Így módon a vasárnapi ismétlés után is szavazhatnak. A szavazáshoz szesztilalmat nem rendelünk el, de azért olvashatóan írják rá a jeligét a levelezőlapra. Jó szórakozást kívánunk! A csillagász azt mondja, adjatok egy fix pontot, és kimozdítom helyéből a Földet. A humorista azt mondja, adjatok egy fix hírt, és kimozdítom bánatából a csillagászt. Ehhez néha humorista sem kell, elég a véletlen. Lássunk egy példát. Egyik újságunk december 29-én ezzel a fejléccel jelent meg. Lapunk tartalmából. Az amerikai atomfenyegetés. Újabb bombamerényletek Beirutban. A lengyel szükségállapotról. Árvíz Indiában. Fölötte felirat. Minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk. Több pályázónk is élt a hírek adta lehetőségekkel. Következzék először, a doktor úr a maga szíve sose máj, jelige. Tehát figyelem, Kossuth Rádió Budapest, itt az idő, híreket mondunk. A híreket felolvassa Schubert Éva és Mécs Károly. Híreket mondunk. Ma reggel Bélai Béla ünnepélyes keretek közé szorulva megnyitotta az új Skála áruháza a Dunafütykösön. A községi tanács elnöke megnyitójában méltatta az építők lelkes és áldozatos munkáját, majd a körzeti orvos és egy a közelben ígéretet teljesítő rendőr segítségével megnyitotta a bejárati ajtót. Az aktus után boldog zsivajjal vették birtokba ismét a szabadságot a zárak felszerelése óta bennragadt építő. Ma délelőtt ementáli sajtótájékoztatót tartanak az Ikarusz gyár kultúrtermében. Szó lesz a jövő évi tervekről, és megvitatják az új fejlesztési javaslatokat. Ezek közül külön kiemelnénk azt, mely szerint a jövőben az új Ikaruszokat több állóhelyel szerelik fel. Az új típusú állóhelyeket a Dörmögdi TS állóhelyüzeme gyártja majd. Ugyancsak itt fogják készíteni a lassú és zsúfolt járatokat is. Egy közlemény. Az albakonyi fűrésztelep színjátszó csoportja értesíti az érdekelteket, hogy az irodalmi színpad tegnap kinmaradt az esőn, és több helyen berepett. Ezért ma nem tartják meg Massa Visszavovna Szerelem a Hordágyon című geotermikus darabjának premierjét. A megváltott jegyek visszaválthatók, vagy a holnapi társadalmi munkára érvényesen. Sport. Nem született magyar győzelem a fedett pályás gerelyhajlító versenyen. Sípos Ödön, sokszoros magyar bajnok, jelenlegi szövetségi kapitány, újságíróknak elmondta, hogy mivel nem indult magyar versenyző ebben a számban, ő nem is várt magyar győzelmet. Az Omnia Vincit karaván jeligéjű pályázó nem csak híreket, hanem egy egész újságot küldött be. Az újság fejlécén a motto... Így áll, ne olvas. Az hamarabb meglátszik rajta. A lap megjelenésének dátuma... 1981. október 5-e, Centrum hétfő. Ülést tartott a minisztertanács. A kormány tájékoztatási hivatala közli. A nemrégiben hazatért minisztertanács csütörtöki ülésén részletes beszámolót tartott látogatásáról a minisztertanácsnak. A beszámoló elfogadását hosszantartó egyetértő csönd előzte meg. A vita lapzártakor még tart. Hírek! Tűz ütött ki délután a tűzoltókészülékgyárban. A lángok gyorsan terjedtek a kedvezőtlen szélviszonyok miatt, s a nagy erőkkel felvonuló tűzoltóknak csak megfeszített munkával sikerült elérniük, hogy a tűz ne terjedjen az oltóhab raktárig. Elutazott hazánkból a Tájföldi Kárpitos Szövetkezetek Kiskert barátklubjának 47 fős küldöttsége. A vendégek a felső bagodvitényi tekekör meghívására töltöttek rövid 4,5 hónapot az ország különböző városaiban. Megvitatták egy lehetséges együttműködési tervezet ajánlatának előkészítő vázlatát. A szegedi paprikafeldolgozó vállalat dolgozói felszólították az Egyesült Államokat, hogy szüntesse be a neutronfegyver gyártását. A tiltakozó távirat egy példányát beragasztották a brigádnaplóba. Az albán állami és pártvezetés megszakította diplomáciai kapcsolatait a lakossággal. Kertbarátoknak, most, hogy jövőre jön a tavasz, aktuálisak lesznek a kerti munkák. A levéltető ellen leginkább hatásos védőszer a Vefav Jotinix Tox 10095-10675K54NL per AB nevű keverék. Sok ember fülében ismerősen csenghet, de még nem elég elterjed. A Honda kerti motoros kapával együtt alkalmazva a leghatásosabb. Legközelebb a Nutria, mint igavonó témával jelentkezik. A lottó heti nyerőszámai. 19-es, 43-as, 49-es, 76-os és 90-es. A 43. játék héten 124.567 darab öt találatos szelvényt találtak. Ezekre egyenként 28 forintot fizetnek. A négy találatos szelvények száma 1938, ezek 673 forintot érnek. A 24 darab három találatos szelvény nyereménye 354.729 forint. A héten két találatos szelvényt nem találtak. Közlemények. A hajóvonták mára meghirdetett találkozója elmarad. Ezúton tudatjuk, hogy hőn szeretett Morzsa Szilárd temetését tekintettel a nagy érdeklődésre megismételjük. Találkozás a szokott időben és helyen. A Mahart folyamhajózási igazgatósága közli, hogy tekintettel az alacsony vízállásra a Váci út 55-58 között az átkelés gyalog történik. Átmenetileg. Labzártakor érkezett. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülésén úgy döntöttek, hogy a téli olimpia műsorába felveszik a jégesőt is. Az elhangzott írások jeligéi voltak Doktor úr a maga szíve sose máj, Omni a Vincit karaván. A pályaművek témáit tulajdonképpen egy szociológusnak kéne tanulmányoznia, hiszen manapság már a Domusban is bútor pszichológus segít kiválasztani azt a színt, amelyik a legjobban illik a pénztárcánkhoz. Hadd váljak tehát egy pillanatra szociálpszichográfussá. Kérem szépen! Én a pályázatok átolvasása után rájöttem arra, hogy a lakáskérdés még mindig érdekli az embereket. Nem tudom miért, de így van. Azt hiszem, a most következő pályázónak is rosszak lehetnek a lakáskörülményei, mert ilyen indulattal csak saját élményeiből és nem a saját lakásából írhat az ember. A terrakotta jeligéjű pályaművet előadja Hauman Péter. Napló. Egy munkás lakás építés igaz történetéből. 1976. január 3. Ma kitűzték házaink helyét az építők. Az alapásó buldózer eltépte a villamos kábeleket. Most minket átkoz a környék lakosság az egyiptomi sötétség miatt. A gépkezelő elvonult, nem hajlandó ilyen veszélyes helyen dolgozni. 1978. február 4. Heuréka! Az építő vállalat küldött egy kubikus brigádot azásra az alapokat. Már van villany, most víz nincs. A brigád ketté csákányozott egy csövet és levonult az építési területről. Azt mondta a brigádvezető, hogy ők nem béka emberek. 1978. március 5. Mi magunk ássuk az alapokat. A telepen se víz, se villany. Előrelátóan kikapcsoltattuk. Viszont van gáz. Itt ömlik a lábunknál. De ki tudta, hogy errefelé gázvezeték is van? 1978. március 6. Az alap kirobbant, mikor az éjjeli őr rágyújtott a pipájára. Az építővállalat új éjjeli őrt keres. Az építővállalat új éjjeli őrt. Amint lesapolják a kráterben keletkezett tavat, megkezdődhet az alap betonozása. 1979. március 6. Most először baj van az építkezéssel. A tavat természetvédelmi területté nyilvánították, mert alpesi szalamander szaporodik benne. A tanács a tó partján telkeket ad el. Se baj, az ember a bajban ismeri meg a másikat. 1979. április 21. Az új telekkel nincs gond. Errefelé nincsenek még közművesítve. Most már tényleg hamarosan kezdődik a munka. Az árokásónak hiányzik az egyik lánctalpa, és nincsen markolókanala, az építés vezető szerint erre a lápos területre úgyis inkább fölöpverő kellene. 1979. július 3. Gőzerővel dolgozik a vállalat. Egy toronydarú kiemelte a mocsárba süllyedt szölöpverő gépet. A bökkenő már csak az okozza, hogy mivel emeljék ki a toronydarut. Még az igazgató is ide látogatott. Kedvesen integetett nekünk a motorcsónakjából. 1979. augusztus 18. Segít a honvédség műszaki alakulata is. Aknakeresőkkel kutatják a telkünkön elsüllyedő árokásó gépet. Hiába, no, a tudományos technikai forradalom korában élünk, besegít egy repülőszázad is. A helikopterek az aknakereső egységet kutatják. 1979. szeptember 9. Van Isten! Egy Szajúz űrfelvételen meglelték az aknakereső egységet. A szomszéd TSZ kukoricáját törte. Most már minden rendben, a toronydarú teljesen elsüllyed. Gazdaságtalan lenne kiemelése. 1980. március 16. Eltűnt a tó, kiszáradt a láb. Szerencsére bánya van alattunk, az nyelte el a vizet. Sajnos a tanács kekeckedik, hogy építsünk betonteknőt a házak alá, úgy biztonságos. Már terveztetik is. 1981. április 6. Mi magunk készítjük el az alapokat. Saját munkánkat levonják a költségvetésből. A munkálatokat most már csak a cement hiány gátolja. 81. július 2. Szövetkezetünk úgy döntött, hogy betont hozat. Ez ugyan elviszi a saját munkánk árát, de így gyorsabb. Amint szerzünk billenő platójú teherautókat, lesz beton dögivel. 81. július 4. Ahol a legnagyobb a baj, legközelebb a segítség. Egyik tagunk bedilizett. A vigyorgóba került. Helyére azonnal egy tefust akkreditáltunk. Megy minden, mint a karikacsapás. 1981. augusztus 28. Az építkezés ismét megakadt. Mi ugyan két hét alatt elkészítettük a betonteknőt és az alapokat, és a vállalat fel is vonult, hogy felhúzza a falakat. Hát igen, technológia, rutin. Gyorsan felhúzták a falakat, belül már be is vakolták. Ha nem jön az a nagy zápor, a vakolat biztos a téglán maradt volna. Szegény kivitelezők most újra vakolhatnak. 1982. szeptember 30. Egyelőre nem vakolnak, hiszen elviheti az őszi eső. 1982. november 25. A brigádok felvonultak focizni a tetőre, mert a házak körül minden csupa jég és sár és törmelék. A tetővel amúgy is sok a bajuk, előbb bitumenezniük kellett, hogy nyugodtan futballozhassanak. Mozogniuk viszont muszáj, mert kutya hideg van. 1982. december 20. mégiscsak betonoznak és vakolnak a mínusz 19 fok ellenére. Egész jég tömböket építenek be az első és második emelet közé, de megnyugtattak, hogy nem marad a jég a lakásokba, mert kiolvad és ki is folyik, amint lyukat fúrunk a csillároknak. Január 12. Minden kezdet nehéz, mondta az építésvezető. De ember, hát ez csak a kezdet? Hát egyáltalán építettek már maguk házat? A Habsi egészen felháborodott. Mit képzelek? Készre? Még soha? A jelige terakotta volt. A következő írás a televízió belpolitikai riportjaival foglalkozik, és arra figyelmeztet, hogy ne ítéljünk könnyelműen, hiszen az ízlések és pofonok sokszínűbbek, mint gondolnánk. Ezért van a két csatorna is. Aki például múlt szerdán nem akarta nézni az egyesen Shakespeare Hamletjét, annak csak meg kellett nyomni egy gombot, és már is nézhette a kettesen Shakespeare Macbethjét. A következő írás jeligéje G22. Címe: Önök kérték? Előadja Schubert Éva és Agárdi Gábor. Kedves nézőink, hogy ma este se tessenek önfelett szórakozás nélkül maradni, újra itt vagyunk a munkafrontján. Bemutatjuk önöknek Reznik Vince 36-szoros kiváló dolgozó gépkezelőt. Jaj, és no, uram de... Isten, hiszen ennek a tévé híradótól vannak. Júj, hát el sem hiszik, hogy jaj, hogy mekkora öröm ez nekem. Csak ugyan ennyire örülnek. Hát a nem kifejezés. Hát miért? Hát jaj, hogy lehet ilyet kérdezni? Hát a tévé híradó jelenti az egész családomnak az igazi megszabadulást a mindennapi élet prózavilágától. Hát ez jelenti nekünk a lebilincselő érdekességeket, a páratlan szenzációkat, minden. Hát nézze a körmeimet, hát nincs egy szemernyi se. A hatalmas izgalomban már akkor elkezdem rágni, amikor a képernyőn megjelenik az első TS elnök. Az Isten szerelmére, mondja már egy kicsit többet. Mi az, amiért annyira oda van a híradótól? Hát fordulatos, meg változatos. Hát szinte nincs két olyan nap, hogy ugyanazt a TS-t vagy üzemet mutassák be. Jaj, meg rengeteget lehet tanulni belőle. Legutóbb például mit tanult? Ja, tegnap. Csupa logikus dolgok, bár sorolom is. Az elnök először is elmondta, hogy náluk azért adnak a tehenek sok tejet, mert rendesen etetik őket. Meg aztán nemesítési célokból újabban a közelükbe se engedik a bikákat, amióta a doktor úr termékenyíti meg az állományt. De ez még semmi. Azt is bemondták, hogy a metaoxibenzpirimidin gyár 4%-kal túlteljesített az első fél éves tervet. Hát ezt már nem bírta a feleségem, hanem a mellyemre borult és sírva mondta, hogy jaj, Istenem, ha ezt a Feri bátyát még érhette volna. Szóval nálunk mindenki megtalálja a híradóban a számítását, akár a tévé, akár a rádió sugározza is, csak jó. Hát tetszene látni, mit csinál a 15 hónapos kisunokám, meg a 93 éves apósom, amikor a képernyőn megjelenik a traktor. Csapkodva térdeiket együtt kiabálja, tattyó! Gattó! Kivált, mióta az apósomat másodjára ütötte meg a guta. Nagyon örülök, hogy mindannyiuknak ennyire tetszik a híradó. Mondja, szereti a munkáját? A nem kifejezés. Megkérhetem, hogy nézőinknek beszéljen valamit a munkájáról, és mutassa be ezt a szép akasmasinát. Igen, örömmel. Ez egy műanyag fröccsöntőgép. Van ott egy bemeneti és egy kimeneti nyílás, de én csak a kimenetiben vagyok érdekelt. Azt pedig úgy történik, hogy ide akasztom a kosarat, azt akkor várok csendbe. Azt akkor, mikor aztán úgy másfél óra múlva megtelik termékkel, megszólal egy csengő, erre fogom a kosarat, aztán kicserélem az üressel. Nagyon érdekes, izgalmas munka. Jaj, az. Tulajdonképpen mit gyártanak? Hát azt a frász tudja. Hát belünk ugye az ilyesmit nem közlik, mi meg nem kérdezzük. Mi kell ahhoz, hogy valakiből kiváló gépkezelő legyen? Hát sok minden. Először is erős akarat, meg szívóság, meg aztán ugye, szenvedélyes vonzalom a munkához. Meg élénk, fantázia és sok-sok hazaszeretet. Értem. Szokott előfordulni érdekes dolog a munka kapcsán? Jaj, amikor például a nagy figyelembe elalszom. Már úgy értem, szóval, amikor nem hallom meg a csengőt. Jaj, olyankor valósággal ellep a ménkűsok műanyag bigyó. Kiömlik a kosárból. Jaj, nagyon érdekes szokott lenni. És most jön a mi meglepetésünk. Ezúttal ugyanis az önök kérték rovattól vagyunk. Istenem, igazán? Bizony. És akkor én kérhetek valamit? Hát persze. Jaj. Azért vagyunk itt. Mi legyen az? De lehet. Na bátran. Amit akarok. Vegye ki. Aztán. Na, hát ha lehetne, akkor én még egyszer szeretném látni a tavalyi cukorrépa betakarítást. A cukorrépa betakarítást? Igen, de ha nehézségbe ütközik, akkor egy diplomáciai fogadást. Olyan jó, olyan mosolygósat. Lehet benne puszi. A jelige G22 volt. Hazánkban mintegy 4000 ember foglalkozik hivatásszerűen versírással, de csak keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy feljussanak a kecskerímek magaslatáig. Ezért most valamennyi tollforgató nevében irigykedve konferálom be a következő pályázónkat, akinek jeligéje Pók Apóka. Előadja Bárdi György. Rímes-rémes történetek. Finom kis család. Míg te késel, apád késel. Munkaerő gondok a mezőgazdaságban. Csend borul a meggyesre. Minden kislány meggyesre. Ürge öröm. Amíg engem kijönt, én röhögöm ki önt. Kapadal. Itt a gyom, itt hagyom. Kritika. Még hogy ez ruhaház, mindenki bruhaház. Főiskolán. Ilyen hülyét szakrament, magyar-latin szakrament. A kritikusok ellen. Azért még, hogy rosszat ír, nem biztos, hogy rossz szatír. Reprezentáció. Kávé nem főtitkár, megjött a főtitkár. Végül futballbíró. Lenne annyi nyál a számba, mennyi átok száll anyámra. A jelige Póka Póka volt. A pályázatok egy részét kazettán kaptuk. Ezt általában olyanok küldték be, akik személyesen kívánták előadni. Hiszen a versenykiírás erre is lehetőséget biztosított. Most egy ügyes trükkel az egyik kazettát a stúdióban helyet foglaló közönség számára videókazettává varázsoljuk. Ugyanis a szomorista és magánzó ó jelige következik személyesen. Az abszurd humort művelő szerzőt fogadják szeretettel. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, magyarul, mélyen tisztelt kísértemű. Túláradó közönnyel köszöntöm Önöket Bóvli Színházam szenvedélyesen egyszemélyes kontár Sulata nevében. És már is felteszem a kérdést, akar szócséplést látni? Igen? Akkor ne odaálljon, ide csodáljon. Fáradjon be, és fáradjon le. Jöjjön, üljön, és derüljön, hiszen a közmondásban is írva vagyon. Amit ma megtehetsz, ne halaszd november 7-ére. Hát csak tessék, tessék, hagyja, hogy etessék, és megnevessék, hanem nevessék. A műsor ezennel végső kezdetét veszi, következik a világszám, vagyis a világ leteremtése, 6 nap alatt, 6 felvonásban, úgyis, mint 6 almas isteni balfogás. A belépődíj gyerekeknek természetesen féláron, felnőtteknek mindenáron, székelyeknek Tamási áron, katonáknak Gábor áron. És ha a műsoromból valami véletlen mégis szánszándékkal kimaradt volna, mentségemre szolgáljon, hogy nem lehet mindent egyszerre, hiszen a lónak is 4 lába van, még sincs gyűrűs ujja. Tehát, voilà, tőlem jobbra, balra és középen hallható az első felvonás, vagyis a világ leteremtésének első napja. És mondá az Úr, legyen ember, és lőn, ugyan kis hibával, mert néha embertelen. És gyorsan javít az Úr, akkor legyen nőd ember, és lőn az is az ördög tegye akárhová. Mert ez csöbörből csömörbe. És mondá még az Úr, legyen okos, és legyen szamár, és lőn. Mert okos enged, ezért szamár. És íme mondá végül az Úr, legyen pénz, de ne legyen. És az anyja szemét, hát nem pont így lett. Na hát, így lőn a világ, olyan amilyen. De ez még mind semmi, mert lőn mindennek folytatása, vagyis az ember. Tehát következzék a második felvonás, avagy a teremtés második napja. Közre működik a szép szerelmi kettősök kórusa. Mert ember mondá, legyen pokol. És megtartotta a nőt. És azt, hogy mondá, legyen papucs, és orránál fogva szereti a férfi. És ember mondá, a férfi úr a házán kívül. És azóta jó Eszter lakásának ajtaja fölött a jelmondat, ki itt belépsz, hagyj fel minden erénnyel. Közmondás, nézd meg az anyját, s ha nincs a közelben, vedd el a lánya ártatlanságát. És ím jöve a harmadik felvonás, avagy a teremtés harmadik napja. Nem kell megijedni, most fordul komolyra, közreműködik a baljós jelek együttes. Jelszó, ne az ármányt, a sejmetsződdel társ. Hiszen ki mint veti meg a másikat úgy érvényesül. Madarat tolláról, embert protekciójáról. Magyarország nem volt, csak egyesek hazalopták a gyárakból. Bár hiába akar nagyot a szarka, ha nem bírja a portás. Mégis egyet fizet, kettőt lop. Mert az a mondás járja, hogy segíts magadon, az Isten se segít. Aki Isten akar lenni, pokolra kell annak menni. És a lejtőn nincs megállás, csak ha van út közben, két kocsma. És már is ott vagyunk, ahol a part szakad, mert következik a 4. felvonás, avagy a teremtés 4. napja. Közreműködik a társulat tánc és jellemkara. Yes, so. Egy szó, mint szesz. Öcsém, tejet, egyet vegyek. Egyet sem, mert inni megyek. Egy kocsmai verekedés rövid története. Először ő ütött, aztán az utolsó órája. Egy füst alatt füstmérgezés. Ha a cigarettát füstöl, ne feledd a füstöl. A dohányzás káros az egészségre. A nem dohányzás sajnos káros az államkasszára. És ímé az ötödik felvonás, avagy a teremtés ötödik napja. Közreműködik a pénz, ami nincs. Jelszó, aki a virágot szereti, azt anyák napján kirabolják a virágüzletekben. Mert a jó vásárlás nyitja, hölgyeim, a pénztárcánkat. Lottózó ki a szava. Itt remény, fönye, remény. Jó ember, mit nevet, ne sírjon, a pénz nem boldogít. Tehát, ha van 20 forintja, ön már is boldogtalan. Akar boldog lenni? Igen, akkor ide a 20-as sor. És ne sajnálja, több is veszett. Kovácsnál, a főkönyvelőnél. Mert mindenki a saját szerencséjének mohácsa. És jöve a szomorú hatodik felvonás, a teremtés utolsó napja, avagy a nép dohog, az alkotó liheg. És az úr keserves képpel bedobá vala a törölközőt, és Lucifer pedig rögtön neki lát hirdetni. A majom az embertől származik, csak szégyenli. A jelige szomorista és magánzó volt. A mű következik. Címe Metrópotló metrójára. Írta B szektor 10 jelige. Előadja Schubert Éva. Kedves utasaink, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a második vágányra beérkezett szerelvény nem közlekedik tovább. Kérjük kedves utasainkat, hogy a szerelvényt hagyják el. Az Őrsvezértér felé a felszínen közlekedő M-jelzésű metrópotló autóbusszal juthatnak tovább. Helyesbitek. A BKV legújabb közlése szerint forgalmi akadályok miatt az M-jelzésű metrópótló, autóbuszpótló trolibuszokat állít forgalomba, melyek a keleti pályaudvar felé közlekednek, ott átszállással juthatnak tovább. Szíves elnézésüket kérjük, helyesbítek. A BKV legeslegújabb közlése szerint felső vezeték szakadás miatt a következő útvonalat javasoljuk kedves utasainknak. A felszínen közlekedő M-jelzésű metrópótló, autóbuszpótló, M-jelzésű metrópótló, trolibuszpótló, szintén M-jelzésű villamossal juthatnak el a Tököli úton át a Népstadion útig. Ott a metrópótló, autóbuszpótló, pótvillamospótló, illetve a metrópótló, pótvillamospótló volánbuszok várják kedves utasainkat. Feljük kedves utasaink figyelmét, hogy a metrópótló igazgatóság, helyesbítek, a metró igazgatósága taxikat rendelt ki, ugyanis a BKV leges-leges legújabb közlése szerint a pótvillamos pótló volánbuszokat pótló pótjárat, illetve a trolibusz pótló és a metrópótló pótjáratot, illetve az M-jelzésű metrópótló autóbuszpótló, illetve, hát szóval a mindent pótló póttaxikat valamennyi kedves utasunk igénybe veheti. Az igazgatóság a számlát rendezi. A taxicsekken csak a következő számlaszámot kérjük feltüntetni. M1981-338-536-331-431-832-PBP832-200. Köszönjük! A jelige B szektor 10 volt. A következő pályamű valószínűleg eredetileg a lelki telefonszolgálat részére íródott, ugyanis most egy pszichológiai minidráma következik. A címe Közjáték, írta a Homo Ludens jelige. Felhívom a figyelmüket a kabaréban eléggé rendhagyó kezdetre. Előadja Szalóci Pál, Lukács Sándor és Stanka István. Alkony, ősz, elhagyott sétány. Magányos ember jön. Zsebéből revolvert vesz elő, és lassan a halántékához emeli. Hirtelen nagyot tüsszent, erre kénytelen elvenni a pisztolyt. Kifújja az orrát, majd üdvözlő felemeli a halálkozó csövet. Ekkor feltűnik egy arrafelé sétáló férfi, aki meglátva, hogy mi van készülőben, hatalmas kiáltással az öngyilkos jelölthöz ugrik, és ráordít. Ember! Ember! Mit csinál? Láthatja, fejbe lövöm magam. Ne tegye! Aztán miért ne? Mert az élet szép. Na ne mondja. De igenis mondom, az élet szép, élni érdemes. Bizonyítsa be. Rendben van. Mondja el, mi bántja, és én megvigasztalom. Na ide figyeljen. Először is. Nekem nem bigasz kell, hanem életked. Másodszor ne hadonászon azzal a fegyverrel, mert még eltalál sülni. Most kit félsz? Engem vagy saját magát? Mindkettőnket. Az egész emberiség. Gratulálok. Foglalkozás a filantróp. Ide figyelj, nem eljönk gúnyolódni, mert... Mert mi lesz? Megöl? Azt nem, de megpofozom. Milyen jogon? Az életmentő jogán. És már kész is vagyunk. Meg vagyok mentve. Happy end? Mehet haza? Már elvégezte a kötelességét? Megmentett valakit? Irány az otthon? Az édes otthon? De most meg mi a baj? Hát eltörött a mécses. Oda a kurázsi. Engem senki se vár. Albérletben lakom. Hideg a szobám. Nincs fűtési szezon, csak hideg. És ráadásul még vaglegény is vagyok. Nem. Nem kell annyira elkeseredni. Van még remény, hát maga még egészen fiatal. Mennyi lehet? 50? 52? 41. Na látja. Jó, tudom. Miért nem nősül meg? Ugye? A házasságról sosem lehet lekésni. Annyi fiatal nő szaladgál facéran, pont magának ne jut. Na, én nem szeretem a nőket. És meg maga talán olyan? Milyen? Hát tudja, aki csak a férfiakat kedveli. Na, micsoda marhaságokat fecsegít össze-vissza. Senkit nem szeretek, legkevésbé magát. Az embereket gyűlölöm. De akkor mi a fenének akarta megmenteni az életemet? Dehogy akartam. Ez a revolver kéne nekem, mert nekem még arra sem telik. Én is fülbe akarom lőni magammal, de adja már ide azt a fegyvert. Nem. Miért? Mondtam, hogy nekem is kell. Utána megkaphatja. Nézze, őszinte leszek. Nekem, hogy úgy mondjam, kicsit zsenánt, ugye, egy halott kezéből kivenni a revolvert, és pláne utána még lőni is. De van egy ajánlatom. Lőjük fülbe egymást. Na? Nem rossz ötlet. Itt van, kezdje. Ne, talán kezdje maga, jó? Hát magája a fegyver, nem? Jó. Jöjjön már kicsit közelebb. Hát itt vagyok. Nem vagyok én olimpiai céllövő bajnok. Bocsánat, hová akarja? Tarkóra, vagy ide a halántékba? Tarkóra, ne. Hát az goromba dolog. Kicsit olyan íze van, mint egy büntető expedíciónak. Szabad kérnem, ugye, akkor tá ide a halántékomra, jó? Kérem, ahogy parancsolja. Kaszember! Csaló! Mi az? Ha megőrült, hát arról volt szó, hogy lő és nem üt. Hát ekkorát vágni a fejemre, hát maga teljesen meghibban. Még hogy én? Ha most pusztán emberbaráti szívességből és megegyezésünk értelmében főbe lövöm, akkor maga most halott. Tehát ez csak természetes, hiszen ez volt a célom. Ember, ha maga meghal, akkor ki fog engem agyon lőni? Hát, Szavamra igaza van. Hogy erre nem jöttem rá magamtól. Hát akkor most mit csináljunk? Van egy ötletem. Ráér? A sírig. Akkor most szépen felmegyünk hozzám. Igen. Itt lakom nem messze.

Én a pénzem megértem. Hibamentes mentő vagyok. Szőketisza partján mentem, díszmagyarom vízbe esett, díszes mentén menten mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent, meg lent is lent. Kikent, kifent, kész. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent, meg lent is lent. Kikent, kifent, kész, köszörűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kucka új fent fordul, fent a lent is lent. Á, de előről az egészet. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent, meg lent is lent, kikent, kifent, késköszörűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kocka új fent fordul, fent a lent és lent is fent. Hajmás kéren pultok körül körözött egy körözött, hajma lapult kosarában, meg egy tasak körözött. Fölvágós a közép hátvéd, három csatárt fölvágott, hát belőle vajon mi lesz, fasírté vagy fölvágott? Díjbirkózó győzött tussal, nevét írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, prímás várja forró tussal. Határidőt szabott áron, árat venne, szabott áron. Átvág áron, hat határon, kitartásod meghat áron. Felment, fölment, tejfel, tejföl, ne is folytasd, barátom, első lett az ángyom lánya a fölemás korláton. Földmérő küzd öllel árral, árhivatal szökő árral, ármentő a szökő árral, suszterinas bökő árral. Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, lábasodnak nincsen lába, aki szemes, szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Daru száll a darujára, s lesz a darus darvas. Rákcsáló a mérget eszi, engem ez a méreg. Gerinces vagy rovar netán, a toportján féreg. Egyesben a vakondokok, vakond avagy vakondok. Hasonlóképp helyes lesz a kanon meg a kanonok. Nemileg vagy némileg, gyakori a gixer. Kedves egességedre köszönt a svéd ikszer. Arab diák magolja, tevéd, tévéd, téved, merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek. Pisti így szól, kimosta anyukám a kádat, viszonzásul kimossa anyukád a kámat. Óvodások ragoznak, enyém, enyéd, enyé, nem tudják, hogy helyesen tiém, tiéd, tié. A magyar nyelv, azt hiszem, meggyőztelek, barátom, különleges legszebb nyelv kerek e nagy világon. A jelige Lepsénynél még megvolt. A jó szerencsét jeligéjű pályázónk nagyon természetes és kissé népi ízű történetet küldött be. Nagyon tetszett. Amint ezt a dolgozatot elolvastam, eszembe jutott, hogy a benne leírt eljárással mennyire színessé és gyorsá lehetett volna tenni a hosszú távfutó magányosságát. Jöjjön a versenymű, címe Postavölgyi Szamaras Históriája, előadja Bánhidi László. Pécs városától délre, körülbelül 10 kilométerre fekszik a híres Postavölgy. A századforduló történt, hogy egy szamár fogadta a rendelkező ember, nap mint nap fát szállította nádor szállodakonyhája vészébe. Visszafelé mosték ott kapott elismerésünk. Egy nyári napon aki szamár az is, miért sem akart elindulni. Az a maras ütötte, verte őket, de azok csak nem indultak. Látta ezt a Széchenyi téli patikus, odaszólt a szamarasnak. Öregem, ne bántsa azokat a szamarakat, majd adok én olyan kenceticét, hogy attól menten megindulnak a szamarak. A gyógyszerész bement a méregkeverő kamrájába, és ott tégelybe szalamiák szett, sósabba, lisztet összekevert, egy kis lapátkát tett a tégelybe. Itt az indítószer, kenje be vele a szamár farka alatt, de nagyon vigyázzon, mert azonnal van. Az öreg bekezdte az egyiket, majd a másikat is. Mire a szamarok kirúgtak és vágtattak, indultak délfelé. A moslék ide-oda locsan. A szamaras csak futott utánuk, de már alig bírt a szuflával. Egyszer csak a homlokához kap. Hát ami jó, a szamár. Miért nem volna jó az embernek? Letoltam a drágját, és ahogy a szamár farka alatt, ugye, ő is bekente. Azonnal kirúgott, és futásra keresett. Futott, de olyan gyorsan, hogy még a szamarakat is kikerült. Befordult az udvarba, és csak annyit kiáltott az anyjuknak. Utánam jönnek a szamarak. Fogja ki őket, mert nekem még tovább kell futnom. A jelige jó szerencsét volt. Folytassuk egy kis történelemmel. Ugye szerencsére elmúltak már azok az idők, amikor egyszerű címkéket ragasztottunk az emberekre, hogy ez itt a hófehérke, amaz meg a gonosz boszorkány. A ma emberében már legalább 2-3 ember lakozik, és időnként viaskodnak egymással. Aki nem hiszi, járjon moziba. Így van ez a II. Világháború történetével is. Ma már tudjuk, hogy annak idején nem csak baloldaliak meg jobboldaliak voltak, hanem voltak jobboldali baloldaliak meg baloldali jobboldaliak is. E felismeréshez olyan nagyszerű visszaemlékezések segítettek hozzá, mint például a TV századunk sorozata, a könyvek közül a Ludovikától Sopronkőhidáig, a Kompország katonái, vagy a pápai repülősök története. Most egy hasonló visszaemlékezés következik, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy semmi köze az említett kitűnő művekhez. A jelige Memoár 81. A mű címe Tények és kamuk. A két örök ifjú emlékező, Agárdi Gábor és Bárdi György. Kolléga úr is kéziratot hozott? Igen, memoár. Azt most nagyon veszik. Kilóra. Hát maga? Hát én nosztalgiát írtam, óbudai kisvendéglő, kockás abrosz, régi erdélyi receptek, hát ezt most ugyancsak zabálják. Hát igen, szegény nyugdíjasnak jól jön az a kis mellékes, amit honoráriumként fizetnek. Hát maga már nyugdíjas. Fiatalabbnak néztem. Csak leszázalékoltam. Azóta írok memoárokat. Miért százalékolták le? Amnézia. Na és milyen témájú memoárokat ír? Háborúsat! Vitéz Tuna újvárosi Daimler elemér. Szervusz kélek. Szervusz kélek. Szakajtó Nagy János. Szervusz. Szervusz. Elemér bátyám, nem? Mondd kérlek, te mit csináltál a háború alatt? Kérlek, én kulcspozícióban voltam a Honvéd vezérkarnál. Ezt egy bizonyos idő óta büszkén hirdetnem. Mióta? Amióta megtudtam, hogy a levéltár ide vonatkozó iratai elégtek. Egyébként én voltam a Losoncon állomásozó 14. számú honi magyar repülőgép anyahajó flotta vezérkari összekötő tisztje. Elemér bátyám, nekünk voltak anyahajóink? Hát persze, itt írom, mi. Rengeteg élményem van a második világháborúról, meg még lesz is, ha Isten segít. De gondolom neked is, Janikám. De azt meghiszem, azt kérek, azok voltak a régi szép idők, kis vendéglő, kockás, abrosz, nagy zabálások, kérek, híres emberek kedvenc ételei. Te? Hát de én még most is emlékszem a Ferenc Jóska nudliára. Most kérek, hogy... Most, hogy írtam a könyvet, újra végigjártam a nagy zabálások helyszíneit, de gondolom, Elemér bátyám, az anyaggyűjtés során te is felkerested a régi garnizonokat, helyőrségeket, kaszárnyákat, törzsszállásokat. Ne, annyi ablak nem volt az útlevelemben. Janikám, látom, hordod a kitüntetéseidet is. Ez itt milyen plecsni? A Núbia! Oroszlán érdemrend, parancsnoki fokozata. Még a négustól kaptam, amikor kitaláltam egy halászlé receptemet a hallé celacié módra. De gondolom, kérlek, Elemér, neked is vannak kitüntetéseid? Ó, hogyne. Legutoljára 43-ban a törzsszálláson kaptam meg a Signum Laudis nagykeresztjét egy hon atyától, egy hon leánytól pedig a kettős keresztet. De utána ki is igazítottam az arcvonalát rendesen. De ugye te is benne voltál, Elemér bátyám, a kiugrási kísérlet előkészítésében. Natürlich, illetve konyecsno. Természetesen, Janikám, mint a memoárokban olvashatod, itt nálunk 44 októberében mindenki egy emberként akarta a kiukrást. Csak azt az egy ember találtuk volna meg! Tényleg az úgy volt, hogy a Nikivel, nem a Laudával... Megalakítottuk az első magyar királyi kiugrási irodát, természetesen a legnagyobb titokban. Először egy székházat építettünk, és felvettünk 70 adminisztrátort, majd megkezdtük a kiugrás előkészítését. Az akció pénzügyi fedezetére borítékos sorsjegyeket és részvényeket bocsátottunk ki. Részvényeket? Egy titkos akcióhoz? Hát persze, óvatosak voltunk. Például kifejezetten örültünk, hogy a részvényeket egy tételben vásárolta meg egy bizonyos Weizenmeier úr. A kiugrási irodának egyébként volt egy jól sikerült reklámmondata is. Csak egy ugrás az Urál. És aztán a kormányzó úr felolvasta a rádióban a reklamációját. Talán a proklamációját. Valóban, ez a proklamáció olyan volt, mint a reklamáció. mint a kettőt bemondja a rádió, de nem történik semmi. Igen, igen, igen, igen. Ez volt az a legendás októberi vasárnap. És másnap mi volt? Mi lett volna centrum hétfő? Hát szóval tényleg az oroszok azt hitték, hogy kiugrunk, ennek a németek beugrottak, de mégis semmi sem történt, csak a kormányzó úr fiát tekerték be egy perzsa szőnyegbe, mint egy kakaós tekercset. Na persze volt, aki valóban kiugrott. Például Tálnoki Miklós Béla, az első magyar hadsereg parancsnoka. Tudod, aki később vörös diplomával végezte el a moszkvai miniszterelnök képző tanfolyamot. Hát ő átment az oroszokhoz. És kapott útlevelet? Igen, mert odátról küldtek egy meghívó levelet. Repülőgépről, 500 000 példányban. Meg aztán az útlevél kérőlap azon rovatában, hogy kimarad itthon, beírta, hogy az egész első magyar hadsereg. Elég az oroszok akkor örültek volna igazán, ha a hadseregét is viszi. Igen, te Miklós Béla majrézott, hogy egy hadsereggel lebukik a vámnál. Így aztán csak egy nagy fütyülős paraszkot vitt a Malinovszkinak. És te mit csináltál ez alatt, Janikán? Hely, jó rostélyost a kormányzó úr fehér lovából. Meg aztán nagyon fontos feladatot kaptam, kérlek, hát én rejtettem el a szent jobbot. Meg aztán csináltam a helyet a szent balnak is. De látom a kéziratodból, hogy te egy csomó hőstettet is véghez vittél. Bár a szerénységem tiltja, mégis le kellett írnom, hogy katonáimmal én hatoltam be legmélyebbre a vörös hadsereg által ellenőrzött területekre, egész Novoszibirszkig eljutottunk. Mint harcfelderítő járőr? Nem, mint hadifogoly. Vagyis vendégmunkás. Ti idehaza még javában koalíciós kormányost itt játszottatok, amikor én már odakint a szocializmust építettem. 45 tavasza felejthetetlen volt. A határ tele volt lila akáccal. Meg Sztalin orgonával. Hey, találkoztam egy lányjal, kérlek, gyönyörű melasszínű bőre volt. A haja meg olyan barna, mint a három napja napon álló lóhús. De persze, akkoriban még én is snajdigabb legény voltam. Egy pillanat alatt le tudtam venni a nőket a lábukról. Emlékszem, ennek a tavasznak 17 ilyen pillanata volt. Szóval van mit megírnunk. Csak az a baj, hogy egyre többen írunk ilyen memoárokat. Nem az a baj, kérlek, csak legalább egy formát írnánk. Hát meg kellene alapítani a memoárírók egyeztető bizottságát, kérlek, vagy egy szakszervezetet. Ne, azt most ne, ne! Különben is van nálunk elég szakszervezet. Te például melyiknek vagy a tagja? A 80 forintosnak. Havonta. De ha tudom, hogy ilyen sok szakszervezet van, hát egy olcsóbba lépek be. De, fajtás, van egy ötletem. Nos? Mi lenne, ha ezután társszerzőként írnánk memoárjainkat, mint Ilf és Petrov? Én írnám a háborús részt, te pedig a gasztronómiai blokkot. És mi lenne a címe? Kompótország katonái. Egy szerúzs! A jelige Memoár 81 volt. Mindenek előtt egy hozzánk érkezett levélre szeretnénk válaszolni. Sinkó, olvasd fel. Kalmár Béla kérdezi Miskolcról. 18 éves vagyok, most fogok érettségizni. Humorista szeretnék lenni. Milyen iskolában tanuljak tovább? Válaszunk bármilyenben. Higgyék el, nem bisztek szánjuk a választ. Bizonságos Elmeci megkérdezte néhány kollégánkat, ők hol készültek a pályára. A teljesség igénye nélkül. Peterdi úszóedző volt. Somogyi medikus. Angyal Jancsi gumivegyész. A karikaturista Dalos pedig bányász. És miközben Radványi Barna még Gyömrön volt pártitkár, az idő alatt Kaposi Miklós fővárosunkban tevékenykedett, mint egyházi adóbeszedő. Egy szóval sok felől érkeztünk. Olyanok is akadtak persze, akiknek tovább ívelt a pályája fölfelé. Pálfi József, a debreceli Dongó Színpad egykori alapító tagja, ma már a Magyarország főszerkesztője, az újságírók főtitkára és a tévéhíradó szerdája. Abodi Béla a Vidám Színpadnál szerzett tapasztalatait jelenleg a négy évszaknál kamatoztatja. Persze, másért is otthagyták már a Vidám Színpad igazgatói székét. Hogy más ne mondjunk, Róna Tibor, ma például Londonban jól menő háztartási alkalmazott. A Vidám Színpad jelenlegi igazgatója Bodrogi Gyula. Végső soron tehát azt tudjuk válaszolni, kedves Kalmár Béla, hogy a humor olyan, mint a Traubi szóda, a természet ajándéka. Egy szóval lehet a humorról esztétizálni, lehet értekezni róla, de végső soron csak az eredmény számít. Ahogy az életben sem mindig azok érvényesülnek a legjobban, akik a legtöbb bizonyítvánnyal rendelkeznek. A matematika tanár találkozik egy régi, nagyon rossz tanítványával. Na, emlékszem, maga mindig bukdácsolt matematikából. Mi lett magából, kérdezi a tanár. Hát január 1-e óta vállalkozó lettem, válaszol a tanítvány. Használt ládákat veszek 1000-ért, és azonnal eladom 5000-ért. Hát ez a 4% az én hasznom. A százalékoknál maradva úgy gondoltuk, hogy miután a beküldött pályaműveknek csak mintegy 2%-a hangzik el, szóljunk néhány szót a kimaradt 98%-ról is. Egyik pályázónk például szóról-szóra beküldött egy Sinkó Zoltán humoreszket. De azért egy kis lelkiismert furdalása lehetett, mert jeligeként ráírta, lopótök. Igen, sok a vers. Bonc Gézát az egyik annyira megragadta, hogy még most is itt van a kezében. Finom a tojás rántotta, magasan röpül a pilóta. Kenyérbe tett kovászot, kétszeres hős kubászot. Barna babám nyugágyba, jó államfő Kubába. Magyar ember bajuszt visel, ettől aztán repülni mer. Nekünk is van bajszos Bercink, ki közös űrrepülést hajtott végre értünk. Nem ritka a fekete humor sem. Idézett az egyik pályaműből. Hogy magának milyen jól áll ehhez a fekete himlőhöz a sárgaláz. A jelige egyébként ez volt. Olgas korbut a felemás karláton. Egy másik pályázónk írásában a főhős úgy akarta megvágni amerikai nagybácsiját, hogy rábeszírja a nagymamát, tetesse magát halottnak. Szépen fölravattarozzák, és a fényképtől meghatódik majd a nagybácsi, biztosan küld valamit majd a temetésre. A nagymama rááll, illetve ráfekszik. Csak egy kis baj történt, mert amikor ott zokog körülötte az egész család, és a fényképész megkérdi, hogy a szomorú képekből ki hányat kér, a nagymama felül a ravatron és odaszól. Nekem hármat! Vagy 8-10 írás valós társadalmi feszültségeket boncolgatott, mégpedig a krónikus fővárosi toalett hiányt. De miután sajnos többnyire térdig jártak a mondani valóban, ezekről is el kellett tekintenünk sajnos. Az egyik pályázó például egy vécés néniről szóló monológiának azt a költői címet adta, hogy a bűzről pattant menyecske. A jelige vízóra leolvasó. Néhány szót azokról, akik kézirataik vastagsága miatt átmeneti papírt hiányt okoztak a városban. Egyik szorgalmas pályázónk például 300 kancsal rímet küldött be. Ilyeneket. Megátkozzák magát kozák. Vagy nyenyere tekerő nyanyára takaró. Igazi szívfájdalmat azok az írások okozták, amelyekben a kitűnő ötlet nem párosult kitűnő megvalósítással. A nyár utol jelige a következőképpen tenni népszerűbbé a kékfény körözési felhívásait. Aki valutaüzért fog el, az hamis forintért ruletteszett a Hiltonban. Aki titkos találka helyet leplez le, az a rendőrség költségén, a Rákóczi téren legalább egyszer. Aki pedig betörőt fog el, az mielőtt szilvás gombóccal betörheti a szabadszombatos közérte kirakatait. Arcpoénika azoknak a tanácsot, akik a parkolóórákban mindig elfelejtik bedobni az óránkénti 4 forintot. Felhívja a figyelmüket, hogy az ezért járó büntetést azért emelték fel 44 forintról 104 forintra, mert a 100 forint alatti követeléseket egy rendelet szerint nem lehet bírói úton behajtani. A 104 viszont már ugye több, mint a 100. Na már most. Elég, ha a büntetéshez mellékelt cseklapon csak 5 forintot fizetünk be, hiszen a maradék 99 már behajthatatlan. Olyan írás is akadt, amin jót nevettünk, csak nem értünk vele egyet. Például, egy végrehajtót a házigazda meg akar vesztegetni. Nézze, jó ember, itt egy 100-as, írja be a jegyzőkönyvbe, hogy nem talált itthon. Mire a végrehajtó? Lefoglalva egy darab piros színű 100 forintos bankjegy. Használt, kopott, pecsétes, becsértéke 75 forint. Kérem szépen, most kultúrát fogunk terjeszteni. Ugyanis vers következik. Hova tetszik menni? A szomorista és magán zoó jelige segítségével, egyébként a jelige leírva sokkal érdekesebb, mint így mondva, ugyanis így írják szomorista és magán kötőjel zoó, mint állatkert. Szóval az ő segítségével riporterünk, Mikó István társaló kortárs költőnkkel, akinek megszemélyesítője Bárdi György. Kedves hallgatóink, ma esti 4 fal közt műsorunkban itt társalgózunk, esmét irodalmi berkeket cserkészünk be, és a célból fel is kerestük eldugott otthonában, megjegyzem sietve, kedves hangulatos, sőt, csinosnak mondható kis szobácska, nagy indulattal konyha is, szóval olyan egybe van a szoba a konyhával. Jól mondom, mester? Aki már itt is ül velem szemben, az egyetlen széken. Akkor én most talán a földre, ha lehet. Hát, kedves mester, mi ugye már letegeződtünk, már szervusz is. Hadd árulom végre el a kedves hallgatóknak is a neved, hogy is hívnak. Jaj, ne arra, hogy nem elfelejtsd, egyszerűen nem kiesett a zsebemből, pedig hát, hogy mondod? Megvan, hát persze, hogy Gerendai, persze. Hát akkor kezdjük, Sanyikám. Mi? Ja, Andor, bizony végre, szóval Sanyi dorkám. Beszélj, kérlek, magadról. Hát a festészetet. Igen, persze, költő. Hát kérdezek talán, hogyan, meg miért is vagy te, költő. Miért vagyok, mert hagynak. Valóban! Hagynak. Hát igen. Talán ezzel kapcsolatban meg is ragadnám az alkalmat, meg a mikrofonodat, és idézném az életművem ide vonatkozó önvallomását. Hallgatói legyen! A cím: költő vagyok, írta Gerendai Andor. Költő vagyok, minek tagadjam, úgy sem kérdezi senki. Kész. Hát igen. Ugye? Hát ez bizony, ez szép volt. Hát? Szép remek. Egyáltalán vége van? Vége? Vége. Jó vers. Jó. Kutya legyek, ha hallottam jobbat, bizony. Nem nagyon hallottam tőled. Hát van jobb is? Fölálljak. Miért? Fenn van a polcon? Ja, nem. A rádiónézők úgy se látnak, szabad csak ülve. Ülj csak vissza, nekem jó itt a földön is. Hát akkor kezd el, jó? Kezd el. Gerenda Jandor, visszaemlékezés a gyermekkoromra szalliterációkban. Ja, szép lesz. Csönd legy! Szóval szalliterációkban. Hiámban születtem. Színésznőket szerettünk. Vége? Vége van. Hát ha vége, akkor ez egy nagyon jó vers. Bár mi? Valami, mintha így becsengene nekem, de mi? Valami, mintha engem emlékeztetne így memóriailag, nem haragszol, ugye? Szóval... Bics Mihályra. Nem akarlak én megbántani, sérteni, de mégis az emberek ugye, hát mit szólnak, hogyha te így... Ha te... Nem érdekül. Az életművemnek is az lesz a címe, vers mindegykinek. Nem haragszol, de mégis, hogy megkérdezem, hogy hogyan szoktad te ezt csinálni? Most például egyfajta mód. Ezt úgy nevezem, hogy magánhangzó orzás. Nézzük, hogy is készül az ilyen. Először is végy egy darab remek művet, tedd ki belőle a mással hangzókat oly módon, hogy a magánhangzók érintetlenül a helyükön maradjanak. Tud követni, fiam? Hát, ne, elég ne. Jó. Na mostan. Most jön a művészet. Pótold a régi mássalhangzókat egészen új mássalhangzókkal, úgy, hogy a mű új értelmet nyerjen, zseniális tevékenységed által, és már készen is áll az új remekmű, jelen esetben, hát az én remekművem, ugye. Nagyon jó, szörnyű jó, hát akarom mondani, van neked ilyen... Családi kör a mából, vagyis a mamából, írta Gerendai Andor. Száll egy sete kacsa, hasán a toll polyog, siklik nyegleszárnya kicsorgó pohárral kövéren, ment a Baláska, ment, de s régen. Fél hét hatkor, őszinte csendet pontban, hold rít ottan komor légy tottyan, hagymafa alatt sután mászva, csendben pihen el a Baláska. Emma szól még, lesz már késő, most várom ide, Flórián ő. Büszke mama nyekken a széken, szépítőt old nagy neglizsében. Hát stop, hát ez csoda, ugye? ez egy ilyen csoda nap, hát de ne. Ugye nem, nekem hát. ne tölts, köszönöm, hát szereted az italt, mi? Hát. Ugye már csak azért gondolom, hogy vizes, szóval, hogy pohárral, de hát. Azért az egészségedre egyszerre mind, hát ez is hát mi? Csoda, hogy te ennyit bírsz, te térjünk vissza rád a költeverseidre. Miért iszol ennyit? Ma van a születésnapom. Ó, hát gratulálok. Fogadjunk, hogy már van neked. Van születésnapi verseny. Na hát, és én már sejtem is ám. József Attila? Belőled is jó költő lenne, fiam, igen. Hát akkor halljuk, légy szíves, mert egészen izgatott vagyunk. Ha, tehát a saját születésnapomra írta Gerendai Andor. Ödön vagyok. Ne haragudj, nekem itt azt van írva, hogy Andor. Ez álnév, fiam. Szóval ödön vagyok, ödönnek születtem. Folyékony kenyerem javát már megettem. Lehettem volna dolgozó, nem így kocsmapult koptató. Pia. De nem lettem, mert Szegeden kocsma mellett volt az egyetem, ottan ittam. Én már csak tesztes véreim fogom, nem középiskolás fokon, pofon. Azám, hazám, ballal lazám. Ha örül sok tanácstag úr, hogy lényem nagyfán megjavul, sekély, ekély. Én később épp úgy befogom a jó sört első utamon hajítani. Szörnyű. Mi? Szörnyű jó ez is, mint a többi, amit ugye még eztán. Oh. Eztán fogsz, azok a jobbak, ugye? Van jobb is? Van. Hát, de örülök, ettől féltem. Na már hogy? Na most már mindegy, hát akkor mondj még egyet, valami... Ha a világ dugó lenne, írta... Tudjuk, Gerendai. Ha a világ dugó lenne, egy üvegbetétbe lenne benne, kivenném, ha szük nem volna, úgy vinném vissza a bódba. S ha a világ dugó lenne, s a betéten kívül lenne, a betétnek tök mindegy volna, úgy se vették vissza volna. Tehát mit mondjak akkor, én most mit is mondhatnék? Vizet. Megfulladok, olyan meleg van itt. Meleg van, versike, írta Gerendai Andor. Nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van, de jó lenne fordítva, hogy nyáron fáznánk ordítva. Ordítva bizony? Hát Eline, én most akkor én búcsúznék. Búcsú Janikától. Honnét tudja egyébként? Tehát búcsú Janikától. Hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra Dunáról, fu a szél? Minek lettél katona, ha alacsony vagy oda Dunáról, fu a szél? Nőttél volna nagyobbra, te buta bohó, elment volna lábad közt apuska goló. Hát én most már egészen el vagyok keseredve. Kesergő, írta Gerendai. Jobban mondva, eunuch kesergő. Sehere, sezádé. Jézus Mária, segítség anyám. Anyám, írta Gerendai Andor. Anyám nem akart engem, de apám fölül kerekedett. Így történt, hogy anyámnak mégis gyere kele. Születtem anyámtól nem messze. Hol? Hát én megőrök, szabadítson ki valaki, gyereke. Belekusztolok, hát én meghalok. Na végre, végre egy riporterrel kevesebb. Írta Gerendai Andor. Mit? Nekem ti Zordon Árpádoknak satnya utódoktól hemzsegő fajtája, táncsodáltok ám, de titkoljátok. A híremet szétitek, ez nem járja, de lesz még Andor, lesz még Gerendai, még ha sok őrült itt körülem, bele is pisztul, vagy ha nem, hát kis nyúl. A jelige szomorista és magánzó volt. Egyszer egy orvos, egy mérnök és egy közgazdász azon vitatkozott, hogy melyikük szakmája régebbi. Természetesen az enyém, mondta az orvos, hiszen Ádám bordájának kioperálása már orvosi műtét volt. Igen ám, szól a mérnök, de már jóval Ádám előtt mérnöki munkára volt szükség, hogy az ős káosz állapotából kialakuljon a természet rendje. Mire halka megszólalt a közgazdász. És mit gondolnak, uraim, ki csinálta a káoszt? A legősibb foglalkozás ma úgy hiszem reneszánszát éli, hiszen manapság minden valamire való nagymamának illik tanulmányozni a heti valuta árfolyamokat, és lassan már 6 éves unokáját sem veszik fel az első általánosba, ha nem tudja, mi a különbség az infrastruktúra, az investíció és az innováció között. Persze, mint ahogy az 1324 jeligéjű írásból megtudtuk, vannak még hátrányos helyzetű mamák és nagymamák. Segítsünk rajtuk! Erre egy igen türelmes embert kértünk fel. Sinkovics Imrét!